یہی ہے سچے مسلمان جنہوں نے ہجرت کی جہاد کی. تو جو چاہتا ہو کہ اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ اپنا ایمان بنانا چاہتا ہو تو اسے کہاں جانا چاہیے؟ قتال فی سبیل اللہ میں. وہاں جا کر ایمان بہت مضبوط بن جاتا ہے, ایسا لوہے کا ایمان بن جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور چیز. تو جو ایمان کی تکمیل چاہے گا اسے جانا پڑے گا جہاد میں. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب میں دوہرا رہا ہوں جلدی جلدی, ذرا آپ اپنی کاپیاں چیک کر لیں اور ان باتوں کو مہربانی کر کے یاد رکھیں تاکہ امت تک پہنچا سکیں. بس یہی یاد ہے, جہاد, دہشت گردی, فساد, یہ فائدے بتاؤ تو ہر آدمی بھاگ کے آئے گا کہ جہاد میں زندگی ہے, روزی ہے, عزت ہے, امتیازی شان ہے, مال غنیمت ہے, قوت ہے, طاقت ہے, مغفرت ہے, ایمان کی تکمیل ہے. یہ سب قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں سب باتیں, کسی مولوی کی گھڑی ہوئی, کسی واعظ کا واعظ یا کسی مقرر کی تقریر تو نہیں ہے. نمبر ایک, انسان کو حقانیت نصیب ہوتی ہے, آیت نمبر پانچ. نمبر دو, اسلام کا غلبہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کافر بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, آیت نمبر آٹھ. نمبر تین, اللہ تعالیٰ مجاہدین کی خصوصی ملائکہ سے ملاقات کرواتے ہیں, آیت نمبر بارہ. اللہ تعالیٰ نیند, بارش وغیرہ اور دیگر مخلوقات کے ذریعے نصرت فرماتے ہیں, آیت نمبر گیارہ. جہاد کی برکت سے اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے, آیت نمبر سترہ. جہاد کی برکت سے مومن کو زندگی نصیب ہوتی ہے, آیت نمبر چوبیس. جہاد کی برکت سے مومن کو پاکیزہ روزی ملتی ہے اور ٹھکانہ ملتا ہے, آیت نمبر چھبیس اور چوہتر. اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے گناہ معاف فرماتے ہیں, آیت نمبر انتیس. جہاد کی برکت سے مجاہد کو قوت فیصلہ اور امتیازی شان اور عقل نصیب ہوتی ہے, آیت نمبر انتیس. کافروں کا مال جہاد کی برکت سے تباہ ہو جاتا ہے اور وہ حسرت کے ساتھ مغلوب ہو جاتے ہیں, آیت نمبر چھتیس. جہاد کی برکت سے حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں, آیت نمبر سینتیس. کافروں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, آیت نمبر انتالیس. مال غنیمت سے اسلامی بیت المال مضبوط ہوتا ہے, آیت نمبر اکتالیس. کافروں پر اتمام حجت ہو جاتی ہے, آیت نمبر بیالیس. مجاہد کو بشارتیں نصیب ہوتی ہیں, آیت نمبر تینتالیس. مجاہد کو فلاح اور ترقی نصیب ہوتی ہے, آیت نمبر پینتالیس. مجھے جہاد کی برکت سے روب قائم ہوتا ہے, آیت نمبر ساٹھ. اس مسلمانوں میں جہاد کی برکت سے اتحاد و جوڑ پیدا ہوتا ہے, آیت نمبر تریسٹھ. جہاد کی برکت سے اللہ مومن کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں, آیت نمبر پینسٹھ. اور جہاد کی برکت سے مومن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے.